بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے, من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر. جو رات کی تاریکی میں بیدار ہوتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر, یہ کلمات کہہ دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. او دعا, یہ دعا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, استجیب لہ, اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ ہے فَإِن تَوَضَّأَ قُبِلَ صَلَاتُهُ, اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے.